الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لوزانغو إسلام wanafunzi wenzangu ambao mnanisikiliza, kama tulivyotangaziwa katika ratiba ya jana kwamba katika wakati huu baada ya salati al-fajr insha Allah tutaisoma risala fupi risalatun fi sujudi sahwi, kuhusiana na sijida ya kusahau, risala ya fadilatu Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Masala haya kama atavyoelezea Sheikh rahimahullah, jambo lina umuhimu na kuna makosa ambayo watu wanayafanya walio wengi kuhusu swala hili la sijida ya kusahau. Bali watu wengi wanaoswali, lau kama utamuuliza mtu ikiwa amesahau kitu fulani katika swala baina ya nguzo au wajibat au katika sunan, kwanza kujua nguzo ni zipi, arkani za sala, jambo ambalo ni lazima kwake, kwa sababu sijida ya kusahau inafungamana na mambo hayo, na kujua wajibu za sala na kujua vile vile sunan. Inawezekana watu wengi wanaoswali wakatatizika katika hilo, kwa ni jambo ambalo hakuna budi kwa yeyote ambaye anasali sawa sawa ni sala ya faradhi au sala ya sunna kufahamu jambo hili. Kwa hiyo watu wengi risala wanazo mikononi, kae kwa umakini katika kusikiliza, bila shaka kuna faida ndani yake. Yakulu Sheikh rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladhi ballagha al-balagh al-mubin وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم كلا سيفا جيما نزاكي الله سبحانه وتعالى. بسم الله وجنا لا الله مينجي ورحمة مينجي كرهيم sio mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na kubwa kubwa, la neema neema. Ar-Rahman, mwingi wa rehma. Ar-Rahim, mwenye kurehemu. Kwa hiyo kuna takdiri, mtu anakusudia kile unachokusudia. Kama sisi wasema naanza kusoma kwa sababu tunataka tuanze kusoma, takdiri yake. Alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema ni zake Allah mola mlezi wa viumbe. Wassalatu wassalamu, na sala na salamu, ala nabiyina Muhammadin, zimfikie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alladhi, ambaye, ballagha albalagha almubin, amefikisha ujumbe balagha albalagh, amefikisha ujumbe almubin, ulio wazi au kwa uwazi. Lakini albalagha almubina ni ujumbe ulio wazi, kwa maana da'wa yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na risala yake iko wazi. Wa ala alihi wa ashabihi, vile vile sala na salamu hizo ziwaendee jamaa zake, wa ashabihi na masahaba, wa tabi'in na tabi'ina, wenye kuwafuata kwa wema, wa tabi'ina lahum bi ihsanin, na wenye kuwafuatia wao kwa wema, wenye kuwafuatia hao masahaba. Yeyote kuliate kuja baada ya masahaba akafuata Uislamu kama masahaba, na yeye ataingia katika hilo, ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama. Yaumuddin ni siku ya kiyama, maliki yaumiddin, yaumul jaza. Amma ba'du, ama baada ya hayo, baada ya utangulizi huo, Sheikh anasema fa inna kathiran minan nas, kwa hakika watu wengi, yajhaluna kathiran min ahkami sujudi sahwi fi salah, kwa hakika watu wengi hawajui hukumu nyingi. Yajhaluna kathiran min ahkami sujudi sahwi, hawajui hukumu nyingi. Hakika watu wengi hawajui hukumu nyingi za sijida ya kusahau, fi salati, katika swala. Watu wengi yajihalun, hawajui. Kathiran, nyingi, min ahkami sujudi sahwi, yani hukumu nyingi za sujudi za sijida ya kusahau, fi salati, katika swala, hawajui hili. Faminhum, Sheikh akasema kuna miongoni mwao, man yatruku sujuda sahwi, kuna mwenye kuwacha sijida ya kusahau, fi mahali wujubihi, katika sehemu ya nini, katika mahala pa wajibu. Anawagawa hao watu wenye kuswali, wapo katika kama makundi manne. Faminuhum, kundi la kwanza, kuna ambao miongoni mwao, man yatruku sujuda sahwi, mwenye kuwacha sijida ya kusahau, fi mahali wujubihi, katika pahala, mahala pa wajibu, ile sehemu ya wajibu wake, kwamba anatakiwa asujudu, yeye aacha. Wapo watu wanana hiyo, hilo kundi la kwanza. Wa minhum, na wapo miongoni mwao, yani wenye kusujudu, man yasujudu, anayesujudu, fi ghairi mahali, katika isiyokuwa sehemu yake. Mwingine anasujudu sijida ya kusahau, si mahala pake. Kuna wengine wanaacha sehemu ya wajibu, kuna wengine anasujudu sehemu ambayo si yake, sehemu ya kusujudu. Wa minhum, na kuna ambao, man yaj'alu sujuda sahwi, na kuna ambao wanasujudu sijida ya kusahau, kabla salam, kabla ya salamu, wa in kana maudhi'uhu ba'dahu, ijapokuwa sehemu yake ni baada ya salamu. Kuna wengine wanasujudu sijida ya kusahau baada ya salamu, lakini kile alichokisahau ilikuwa anatakiwa sujudu kabla ya salamu. Kundi hilo lipo. Kwa hiyo kipengele cha nne, kundi la nne itakuwa ni kinyume ya hivi. Ndio maana akasema wa minhum, na kuna ambao, man yasjudu ba'da as-salam, unaona, anasujudu baada ya salamu. Yule wa kwanza amesujudu kabla ya salamu, lakini sehemu yake ilikuwa asujudu baada ya salamu. Na kuna kundi lingine anasujudu baada ya kutoa salamu, wa in kana maudhi'uhu qabla, ijapokuwa sehemu yake ilikuwa ni kabla ya salamu. Kuna watu ambao wanaacha kusujudu sahwi, Wapo watu hao. Na kuna wengine wanaleta sehemu ambayo si yake. Kuna watu wanaacha sehemu ya wajibu, alikuwa wajibu wa sujudu yeye ameacha. Kuna mwingine analeta katika sehemu isiyokuwa sehemu yake. Kuna mwingine kwa namna nususi zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatakiwa asujudu kabla ya salamu, yeye amesujudu baada. Na mwingine kinyume chake alikuwa anatakiwa asujudu baada, amesujudu kabla. Akaagawa kwamba yapo makundi hayo manne. Walidha, kwa sababu hiyo basi, kanat maarifatu ahkamihi, kwa ajili hiyo imekuwa kufahamu hukumu zake, hiyo sijida ya kusahau. Kumekuwa kufahamu hukumu zake, hiyo sijida ya kusahau. Muhimmatan jidda, ni muhimu sana, ni muhimu sana kufahamu. La siyama, hasa hasa, lil a'immati, kwa maimamu, hasa kwa maimamu. Alladhina, maimamu ambao, yaqtadi nasu bihim, watu huwafuata wao. Maimamu ambao watu huwafuata wao. Iqtada khatwahu, mfano mtu akasema ai tamathala bihi, kama mtu vile amefuata na ukafanya kama vile, kwa maana faala mithla fiili, mtu amefanya mfano wa kile anachokifanya yeye, amefanya iqtida. Kwa maana yaqtadu, yaqtadi nnasu bihim, watu huwafuata wao, kwa maana maimamu wanafuatwa na watu. Kwa hiyo wao wanatakiwa zaidi walifahamu jambo hili, hasa kwa maimamu. Alladhina, ambao yaqtadi annasu bihim, watu huwafuata wao. Wataqalladu, na hao maimamu taqalladu, na wamebeba, kwa sababu kilada ni kitu mtu anakivaa katika shingo, umeelewana? Lakini vile hutumika mtu kubeba majukumu kama vile umeweka shingoni, kwa sababu maimamu wamebeba majukumu, swala zetu sote wamebeba wao. Kwa hiyo ndio maana Sheikh akasema wataqalladu almas'uliyata fi ittiba'i almashru'i fi salatihim, na wamebeba jukumu katika kufuata. Wataqalladu almas'uliyya, na wamebeba jukumu fi ittiba'i almashru'i, wamebeba jukumu katika kufuata almashru'i, yale yaliyowekwa katika sheria. Fi salatihim, katika sala zao. Yani wao maimamu wametangulia hapa mbele, kwa maana wamebeba jukumu kwamba watatuswalisha kama vile alivyoswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana yake, mbona mkuja hapa mbele, hakuna swala nyingine zaidi ya swala ile ndio iliyofunzwa. Kwa hiyo wao wamebeba jukumu kwamba taqallal almas'uliyya fi ittiba'i almashru'i, katika kufuata yale yaliyowekwa, kile kilichowekwa katika sheria. Wamebeba jukumu hilo kwamba wamepita hapa mbele, watatuswalisha kama vile ilivyowekwa katika sheria. Tumeelewana? Fi salatihim, katika zile sala zao. Allati, sala ambazo ya umuna almuslimina biha, wanawaongoza waislamu kwenye sala hizo. Wamebeba wao jukumu hilo katika sala ambazo, sala zao ambazo wanawaswalisha watu. Wasema hivyo tu, ya umuna almuslimina biha, wanawaswalisha watu. Sheikh anasema sasa jambo hili lilivyokuwa lina umuhimu kiasi hicho, fa ahbabtu, nikaona, nikapendelea, an uqaddima li ikhwani, nikaona niwaandikie ndugu zangu. An uqaddima, tangulize, niwaandikie ikhwani, niwaandikie ndugu zangu, ba'dhan min ahkami hadha albabi, niwaandikie ndugu zangu baadhi ya hukumu zinazohusu mlango huu. Nikaona mimi niandike kidogo kuhusiana na jambo linalohusu sijida ya kusahau. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema hivi, rajiyan min Allah ta'ala, nimelifanya hilo rajiyan min Allah ta'ala, hali ya kutaraji kwa Allah, an yanfa'a bihi, hali ya kutaraji kwa Allah anufaishe kwayo, kwa hicho nitakiandika hicho, anufaishe kwa hicho, ibadahul mu'minin, waja wake waumini, anufaishe kwayo waja wake waumini. Kwa hiyo risala, kwa hicho ambacho atakiandika, anufaishe waja wake waumini. Faakulu, basi ninasema, musta'inan billahi ta'ala, hali ya kumtaka msaada Allah ta'ala, hali ya kuwa mitukuka, mustalhiman, mustalhiman minhu at-tawfiqa lis-sawabi, mustalhiman minhu, na kumuomba yeye aniwafikishe, istilham ni kumuomba yani, na kumuomba minhu yeye Allah at-tawfiqa, tawfiqi, aniwafikishe kwenye lile ninalolikusudia, lis-sawabi, aniwafikishe katika usawa na kupatia. Asawabu ni kule kupatia, kwamba hili ninaloliandika namuomba Allah anijalie nipatie na niandike katika usawa. Kwa hiyo huu ni utangulizi ambao Sheikh rahimahullah ta'ala ameweka kabla ya kuanza risala yake hii, kuandika kile alichokusudia katika kuwafahamisha ndugu zake. Sujudu sahwi, atakuwa nini maana ya sijida ya kusahau? Sisi tunasema hivyo, sijida ya kusahau. Sheikh anasema ni ibaratun, sijida ya kusahau ni maelezo, an sajidataini, ni maelezo an sajidataini, ya sijida mbili, yasjuduhuma almusalli, sijida mbili ambazo anazosujudu mwenye kuswali, lijabri alkhalali, lijabri alkhalali, ili kuunga mapungufu, jabru, kama vile mtu akivunjika anafungwa, tumeelewana, sababu ya kuunganika kitu, jabru ni kuunganisha kitu ambacho labda kimekatika ili kinyooke kirudi katika hali ya sasa. Kwa hiyo sijida ya kusahau ni ibara, ni kama maelezo ambayo yana an sajidataini, yanahusiana na sijida mbili, yasjuduhuma almusalli, anazosujudu mwenye kuswali, lijabri, kwa ajili ya kuunga, alkhalali, yale mapungufu, alhasili, yaliyopatikana, fi salatihi, katika sala yake. Ni sijida mbili anazosujudu mwenye kuswali ili kuunga mapungufu, alhasili, yaliyojitokeza, fi salatihi, katika sala yake, min ajli sahwi, min ajli sahwi, kwa ajili ya kusahau, mapungufu hayo yamepatikana kwa ajili ya kusahau. Wa asbabuhu thalathatun, na sababu zake ni tatu. Sababu za nini? Hiyo sijida ya kusahau kikipatikana kimoja katika vitu vitatu, sababu ni tatu ndani ya sala zinazopelekea mtu kusujudu sijida ya kusahau: aziyadatu, kuzidisha, wa naqsu, kupunguza, wa shakku, na kutia shaka. Sababu hizo tatu zinazomfanya mtu asujudu sijida ya kusahau: aziyada, ziada, kuzidisha kitu katika sala, wanaqsu, na kupunguza mapungufu katika sala, washakku, na kutia shaka. Vitu hivyo vinasababisha mtu asujudu sijida ya kusahau. Kwa hiyo Sheikh ataanza kueleza kitu kimoja kimoja, na sisi inshallah darasa la leo tutasoma sehemu ya kwanza peke yake, aziada, upande wa kuzidisha tu basi, kwa kuwa siku tu inshallah tumesema tatu basi, na sababu ni tatu, kila siku moja tutasoma sababu moja moja, labda zile ziada ambazo darasa la mwisho inshallah tutazitaja. Awalan, kwa hiyo Sheikh anahitaji sababu ya kwanza, aziada, kuzidisha. katika swala umezidisha kitu. Mbona kuna watu wanalala mkoaje? Mbona watu wanalala mbwaamsha? Toka usiegemee nguzo. Usiegemee mtu katika nguzo. Sogea. Watu wasogee huko. أنسمع الشيخ رحمه الله تعالى إذا زاد المصلي إكيوا من يقصالي أمزديشا في صلاته كتك صلاياك قياما كسمام أو قعودا أو ككاو أمزديشا أو ركوعا أو ركوع au sujudan au sijida mutaammidan kwa makusudi, hali ya kukusudia, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, amerukuru rukuu mbili makusudi, amerukuu mara ya kwanza akanyuka karukuu mara ya pili, si kama swala angalau ya kupatwa na mwezi au jua, la, ni swala kawaida amefanya hivyo. Au sijida, watu wanasujudu mara mbili na ndio ilivyo sawa, amesujudu mara tatu makusudi, mtu huyo batalat salatuhu, itakuwa imebatilika swala yake. Amekarir nguzo zaidi makusudi, lakini itakuwa swala yake imebatilika. Wa in kana nasiyan, na ikiwa amelifanya hilo hali ya kuwa ni mwenye kusahau. Wa in kana nasiyan, na ikiwa amelifanya hilo la kuzidisha rukuu au sujud au kisimamo, lakini hali ya kuwa ni mwenye kusahau, amelifanya hilo kwa kusahau. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wa lam yadhkuri ziyada, na ikawa hakuikumbuka ile ziada, kile alichozidisha hakukumbuka, hatta farigha min salati, mpaka amemaliza swala yake. Ikawa hakukumbuka ile ziada aliyozidisha mpaka baada ya kutoa salamu, baadaye anakumbuka, ah, kumbe mimi nilizidisha kitu katika sala, nguzo amezidisha. Hatta farigha min salati, hakukumbuka mpaka alipomaliza swala. Ehe, huntu huyu yuko vipi? Sheikh anasema falaisa alayhi illa sujudu sahwi, basi hakuna juu yake isipokuwa alete sijida ya kusahau. Anachotakiwa mtu huyu alete, kila sura tayatulia mifano inshallah, kila sura atakayosoma tatoa mifano biidhnillah. Anachotakiwa mtu huyu, hakuna juu yake anachotakiwa kukifanya isipokuwa kuleta sijida ya kusahau, yani ya kukumbuka mpaka alipomaliza swala, hakuna juu yake ila sijida ya kusahau. Wa salatuhu sahihatun, na sala yake itakuwa ni sahihi, iko sahihi kabisa. Tabia, mfano mtu amekumbuka kitu alichozidisha baada ya kutoa salamu, anachotakiwa yeye alete sijida ya kusahau tu, na sala yake ni sahihi inshallah. Taura tutapiga mfano biidhnillah. Wa in dhakara ziyadata, na ikiwa ameikumbuka hiyo ziada, fi athnaiha, ndani ya swala pale, tumesema kwamba amekumbuka baada ya salamu, lakini ikiwa ameikumbuka ziada hiyo, fi athnaiha, ndani ya swala, au afwan, na ikiwa amekumbuka ziada hiyo, fi athnaiha, katika kuifanya kwake, wakati anaifanya akakumbuka kwamba hiki ninachokifanya ninazidisha. Wajaba alayhi ar-ruju'u, wajaba alayhi ar-ruju'u, basi ni wajibu juu yake aliache. Ar-ruju'u anhu, ar-ruju'u alayhi aliache, ar-ruju'u anha aliache, hivyo tu. Wajaba alayhi ni wajibu juu yake, ar-ruju'u anha aliache. Kwa maana sasa, kama mtu ameenda rakaa ya tano, lakini naona nisipige mfano kwa sababu inakuja sehemu yake. Wajaba alayhi ar-ruju'u ni wajibu juu yake aliache. Wa wajaba alayhi, na ni wajibu juu yake, sujudu sahwi, kusujudu sujida ya kusahau. Wa salatuhu sahiha, na sala yake ni sahihi. Kwa hiyo hapo mfano ndio unakuja hapo mbele. Mithalu dhalika, mfano wa hilo tulilozungumza, tumezungumza njia hizi mbili. Mfano wa hilo, Sheikh anasema, shakhsun, ni mtu fulani, salla dhuhra mathalan, kwa mfano ameswali swala ya dhuhuri. Salla dhuhra mathalan, kwa mfano ameswali swala ya dhuhuri. Kwa sababu sema ameswali swala ya dhuhuri kwa mfano, sisi tunavyozungumza kwamba mfano mtu amefanya kitu fulani, ndio tunazungumza hizi, tumeelewana? Kwa hiyo shakhsun salla dhuhra mathalan, kwa mfano mtu ameswali swala ya dhuhuri. Ameswali vipi? Khamsa rakaatin, rakaa tano. Ule mfano wa kwanza. Tayib, ule mfano wa kwanza. Kwa mfano mtu ameswali swala ya dhuhuri rakaa tano. Walam yadhkuri ziyadata, na hakukumbuka ile ziyada, ile rakaa ya tano hakukumbuka yeye, illa isipokuwa, wa huwa fi tashahudi, na hali ya kuwa yupo katika tashahudi, katika tahiyatu pale amekaa, ndio akakumbuka kumbe mimi nimeswali rakaa ya tano. Mfano Sheikh anasema, fayukmilu tashahuda, atakamilisha ile tashahudi yake. Kwa maana huyu anahesabiwa kama vile amekumbuka, yuko mwishoni maswala, atakamilisha tashahudi, amekaa tahiyatu, akumbuka hii rakaa niliyoswali ya tano. Je, afanyeje mtu huyu? Sheikh anasema, fayukmilu tashahuda, atakamilisha ile tashahudi yake, wayusallimu, na atatoa salamu, thumma yasjudu lisahwi, kisha atasujudu sijida ya kusahau, atasujudu kwa ajili ya kusahau, wayusallimu, na atatoa tena salamu. Kwa maana kila sura atatoa mfano, alafu atatoa na hadithi ushahidi, kila sura atakayotaja, tumeelewana, atatoa mfano na ushahidi wa hadithi kwamba inatakiwa ifanyike hivyo. Mtu ameswali ya dhuhuri rakaa tano, ana habari amesahau, kwa sababu ile wa makusudi tumeshaona swala yake imebatilika, tumzungumzi sisi, alafu amekaa tahiyatu akakumbuka kumbe hii ni rakaa si ya tano hii, afanyeje? Sema akamilishe swala, atoe salamu, alafu asujudu sujida mbili kwa ajili ya kusahau. Kwa ajili gani? Afute ile ya tano ile, kwa sababu tumesema sisi lijabri madha alkhalal alhasil fi salati, kwa ajili ya kuunga mapungufu yaliyopatikana katika zile jitokeza katika sala yake. Kwa hiyo ayaunge, aondoshe kile, ile sijida ya kusahau, kama anaondosha kile, huko mbele biidhnillah tutaona maneno hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuleta sijida ya kusahau, alafu atoe salamu tena. Kwa hiyo huyu tushamaliza mtu huyu, na huyu ni yule, ni sawa sawa na yule atakumbuka baada ya salamu. Ni hivyo hivyo, mtu ashatoa salamu, amekaa pale pale, akakumbuka kwamba mimi nimeswali rakaa tano, anatakiwa hivyo hivyo na asujudu sijida ya nini, ya kusahau, asujudu sijida ya kusahau, kama hivyo, kama hivyo tulivyotoa maelezo. Fa in lam yadhkur ziyada, ndio huyu anamuelezea hapa mbele kumbe, fa in lam yadhkur ziyada, na ikiwa hakukumbuka ile ziada, illa baada salami, isipokuwa baada ya kutoa salamu ndio akakumbuka. Sasa yule amekumbuka katika tashahudi, amemtolea maelezo, kwa sababu anakurubiana na huyu, sio na huyu amekumbuka baada ya salamu, anasema sajada lisahwi wa sallama, ni kama vile atasujudu sujudu ya kusahau na atatoa salamu. Kumbuka pale pale atasujudu sujudu mbili za kusahau, alafu atatoa salamu. Kwa hiyo huyu ni kama yule, hukumu yake sio nafanana. Lakini sasa wa in dhakara ziyadata wa huwa fi athna'i rak'ati al-khamisa, hii ndo sura ya yule mtu wa pili tuliyemtolea mfano. Na ikiwa na akikumbuka aziada kwamba amezidisha, na akikumbuka kwamba amezidisha, ni akikumbuka ile ziada aliyozidisha, wa huwa na hali ya kuwa yeye fi athna'i rak'ati al-khamisa, na hali ya kuwa yuko katika rakaa ya tano ile aliyozidisha, ameshanyanyuka mfano juu anasoma, akakumbuka hii si rakaa ya tano hii, akaona hii ni rakaa ya tano ninayosali mimi. Je, mtu huyu akikumbuka jalasa fil hali, atakaa wakati huo huo, kisha kumbuka tu atakaa, kwa sababu ni rakaa alishamaliza rakaa, kwa atakaa kwenye, atarudi kukaa kwenye tahiyat, itamlazimu akae chini muda huo huo fil hali, katika wakati huo ataukumbuka, atasema ah, ngoja nimalizie kwanza hii Fatiha alafu ndo nikae, kwa sababu nipo maliki yaumiddin, ngoja nimalize mpaka waladhalina. Waladhalina ushakumbuka kwamba umezidisha, utakuwa unafanya makusudi wewe, na hapo utabatilika swala yako wakati huo, na hapo itakayotafanya itabatilika swala yako. Watakiwa ukae fil hali, katika wakati huo utakumbuka ukae. Fayatashahadu, kwa hiyo atasoma tashahud. Atakiwa asome nini? Tashahud, akae alafu atasoma tashahud, wayusallimu, na atatoa salamu, thumma yasjudu lisahwi, kisha atasujudu shida ya kusahau, wayusallimu, na atatoa salamu. Kwa maana huyu katika namna ya kufanya anafanana katika hii hali hii, hao wote hawa wanafanana namna yake, shida yao ya kusahau inakuwa baada ya salamu, alafu atatakiwa kusujudu tena. Elewana mashekh? Na haya jambo liko wazi, sio maelezo yako hajajifunga funga. Dalilu dhalik, dalili ya hilo, haya tuliyozungumza tumeyapata wapi? Kwamba ati mtu ikiwa amekumbuka, ikiwa amezidisha katika sala, mfano rakaa, au amezidisha kitu katika swala, rukuu na kitu kingine mfano wake, akakumbuka mtu huyu hali ya kuwa yupo katika tashahudi, au amekumbuka baada ya salamu, au amekumbuka wakati anakifanya kile kitu ataacha, alafu atatoa ataswali mpaka atoe salamu, asujudu sujudu ya kusahau, alafu atoe tena salamu. Sheikh anasema dalilu dhalika, dalili yake jambo hilo, hadithu Abdullah ibn Mas'udin, hadithu Abdullah afwan, hadithu Abdullah ibn Mas'udin, hadithi Abdullah ibn Mas'ud, hadithu Abdullah ibn Mas'udin mudaf mudaf ilayhi, hadithu Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu, ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, imeashiriwa chini al-Bukhari ameitaja, hadithi ya 404 na katika mukhtasar vile vile ipo ni hadithi ya 401 ameitaja hivyo, na Imam Muslim ameitaja hapo nambari. Haya, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقام متومي صلى الله عليه وسلم صلاة سأل الله نسلام مزيوجي وياك زمويندي صلى الظهر خمسا ألي صليشة الظهور ركعتان صبو ألي صالي لكن أبو ألي صليشة صبو كو إمام صلى الظهر خمسا ألي صليشة الظهور ركعتان faqila lahu, akaulizwa, sema hivyo tu, yani ikasemwa kuambiwa yeye, lakini akaulizwa, uzida fi salati, je kumezidishwa kitu katika sala, kimezidishwa kitu katika sala. Faqila lahu, akaulizwa, uzida fi salati, je kimezidishwa kitu katika sala. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ma dhaka, kitu gani? Kwa maana yeye hakumbuki kwamba amesahau, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasahau. Kwenye Qur'ani liko hivyo, na yeye mwenyewe katika hadithi tutaona amsema maneno hayo. Tumeelewana? Tofauti na mashia na maimamu wao kwamba wasahau si kwa makusudi, na wasahau wala kukosea, hawakosei kuanzia kuzaliwa mpaka kufa, kuzaliwa mpaka kufa. Lakini kule utaona kwa mara Hasani amwachia utawala Muawiya. Sasa sijui kule kusahau au kukosea, wala hatujui ni vipi. Haya, hayo si mahala pake. Kwanza tuache mambo haya. Wa madha kan, kitu gani? Qalu, wakasema, sallaita khamsan, umeswali rakaa tano, yani umetuswalisha rakaa tano. Alivyoambiwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama, fasajada sajidataini, akasujudu sijida mbili hizo za kusahau. Baadama sallama, baada ya kuwa ameshatoa salamu, akasujudu sijida mbili, kwa sababu ameambiwa ashatoa salamu, sio? Akasujudu sijida mbili basi. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja, fathanna rijlahu, alikunja miguu yake, wastaqbala alqiblata, na akaelekea upande wa qibla, fasajada sajidataini, akasujudu sujida mbili, thumma sallama, riwaya nyingine imekuja hivyo al-Bukhari, kisha akatoa salamu. Akakunja miguu, akaelekea upande wa qibla, akasujudu sujida mbili, kisha akatoa salamu. Ndio maana sasa maelezo yakaja vile tulivyotoa, kwa sababu sura yake ni kama hii iliyotokea sahau ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-jamaa, afwan, rawahu al-jamaa, wamepokea al-jamaa. Al-jamaa ni nani? Jamaa ni awa mpokea jamaa zake, dada mpokea jamaa zake Mtume au jamaa zake Abdullah ibn Mas'ud? Jamaa ni nani? Sema rawahu al-jamaa. Hilo swali hilo. Sasa darasa ijayo nitauliza jamaa ni nani. Kwa hiyo tukitoka hapa tunakuangalia rawahu jamaa wa ni nani? Jamaa gani hawa, sio? Darasa inayokuja watakuja kueleza jamaa ni nani. Si swali gumu, ndio maana tuulizana na neno hili. Haya. Kwa hiyo hiki ni kipengele cha kwanza, Sheikh alikuwa anatoa maelezo kuhusiana na kuzidisha katika swala. Alafu kuna sura ataitaja nayo vile vile inazingatiwa ni kuzidisha. Ukiangalia unaona kama kupunguza, lakini inazingatiwa kuzidisha. Kuna sura nyingine ataileta inafanana na hii ya kuzidisha. Ndio hiyo ambayo ataitaja sasa hivi. Lakini mpaka hapo kuna mushkila. Kuna mtu aja ametatizika, au mwingine anaona mimi ninasikiliza tu. Potelea kwa mbali, maana pia unaona mkurugiko hivi, sio? Lakini kama unasikiliza tu, potelea kwa mbali na usiswali vile vile. Ukiswali inakuhusu. Kama una swali inakuhusu. Ukisema uswali basi itakuwa hii haikuhusu, tutakwenda mjadala kwa nini uswali kwanza. Lakini kama una swali wahusika. Na ukiwa mwanafunzi ndio wahusika zaidi. Na ukiwa imamu hivyo hivyo. Na ingawa watu wengi labda likizo wakirudi wasalisha huko tarawehe hii nini. Sasa imamu wewe kila siku waomba dua usije ukasahau. Maana ukisahau tayari utaleta matatizo. Na kuna matatizo mengi misikitini maimamu wakisahau, wanakaribia kupigiana wengine kwa sababu imamu hajui afanye nini. Kwa hiyo sio jambo la, ni jambo la takikana watu kuliangalia kwa umakini.